से देखा, जब से मुझे मेरा दिल बेकरार हो गया। पहली बार मिले हैं, मिलते ही दिल ने कहा मुझे प्यार हो गया। तुमने प्यार से देखा, जब से मुझे मेरा दिल बेकरार हो गया। कल तक जिसके सपने देखे, आज वो मेरे साथ है। मुझको अब ये होश नहीं है, ये दिन है के रात है। आशिक तेरा चल शोख हसीना, तू है मेरी जिंदगी। तेरे प्यार में जानम मेरा हर दिन हर पल गुलजार हो गया। तुमने प्यार से देखा, जब से मुझे मेरा दिल बेकरार हो गया। मिलते ही दिल ने कहा मुझे प्यार हो गया। छोड़ो सारी शर्म हया, तुम प्यार से भी कुछ काम लो। ऐसा मौका जाने मत दो, मेरी बाहें थाम लो। हर सीने की धड़कन मैं हूँ, हर दिल मुझ पे है फिदा। लेकिन मेरे दिल को भाई जालिम तेरी ही अदा। दिल पे हमारे अब तो सनम तेरा इख्तियार हो गया। तुमने प्यार से देखा, जब से मुझे मेरा दिल बेकरार हो गया। पहली बार मिले हैं, मिलते ही दिल मुझे प्यार हो गया। दिलकश आंखें निखरा चेहरा, शीशे जैसा ये बदन। ऐसे चमके रूप तुम्हारा, जैसे पानी में किरण। शहरों की इन गलियों में है चर्चे तेरे नाम के। इतने सारे हुस्न के जलवे, प्यार बिना किस काम के। मुझको गले से लगा लो, जाने जाना मेरा दिल बेजार हो गया। तुमने प्यार से देखा, जब से मुझे मेरा दिल बेकरार हो गया।